radyo tiyatrosu. Çölde bir portakal. Yazan Herbert Eisenreich, çeviren Kamuran Şipal, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Oynayanlar: Felix Genco Erkal, Karin Elif Türkan Çölok, jambon daha. İkidir hayır diyorum, işitmedin mi? Belki istersin demiştim. Öğleyin bir lokma bir şey komadın ağzına. İştaham yok, hepsi o kadar. Kapat şu zırıltıyı Allah aşkına, bıktım artık. Ben çamaşırda hep kardan beyaz kullanıyorum. Kardan beyaz. Nem var Felix? Nem mi var? Wesley hep böyledir zaten. Wesley'e mi uğradın? Bir zamanlar benim sayemde firmaya kapılanmadan önce patates kabuğu yer kömürlüklerde yatardı. Şimdi aman canım ne diye sinirleniyorum, sanki böyle ciğeri beş para etmez bir adam için değer mi? Desene boş döndün yine. Yok canım, o kadar üzülecek bir şey değil. Wesley'den bir şey çıkacağını hiçbir vakit ummamıştım. Ama zaten bana daha birkaç gün önce bütün kapılar kapansa da Wesley imdadıma yetişir öyle demiştin. Öyle insan bir kimse hakkında yanılabilir. Sen de mi? Ha, alayın tam zamanı. Alay için söylememiştim. Sahi başka bir şey yemiyor musun artık? Uyumak istiyorum. Gidip yatabiliriz. Şimdiden mi? Dur bakalım, saat daha 7:30. Madem ki uyumak istiyorsun, bu saatte yat, sonra gözüne uyku girsin diye dön dur. Ne söyledi Wesley? Savurdu yalanları, hem de bir budalaca yalanlar ki o kadar olur. Sigara ister misin? Fena olmaz. Sanki ben yutardım anlattıklarını. Yok piyasa kararsızmış, yok maliyet hesaplarında çok dikkatli olmak gerekiyormuş. Sanki böyledir diye reklama lüzum kalmayacaktı. Sordum bunu aynen kendisine. Baktım bu sefer ağız değiştirdi. Başka derelerden su getirmeye başladı. Zaman değişiyor dedi. Birkaç yıl önce iyi güzel dediğimiz şey bugün bakıyormuşuz öyle değilmiş artık. Hele reklamcılıkta. Bir reklamcı zamanı ayak uydurmasını bilmeli dedi. Sanki ben zamanı ayak uyduramamışım. Her türlü yalanlarına dolanlarına ortak oldum. Zamana uydum ben. Ama Wesley bal gibi yaya bıraktı seni. Dal kavuk. Tabii bir işi kotarıp ortaya çıkarmak başka, hazıra konmak başka. Ayrı şeyler bunlar. Bunu Wesley'nin kendi de bilmez. Ama olsun, şimdi şef o ya. Şefmiş, sevsinler. Şef, işleri çekip çeviren adamları, kendisi değil. Ama anlaşılan sen de değilsin. Bu iğneli sözlerinin durumumuzda herhangi bir düzelmeye yol açacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Gerçek olan şu ki arkadaşların hala firmada çalışırlarken senin firmayla ilişiğin kesilmiş bulunuyor. Evet, benim sayemde firmaya girenlerin hepsi şimdi orada. Evet doğru, maalesef öyle. Firmayı adam eden, işleri yoluna koyan ben, parsayı toplayansa benim bir zamanlar hocalık ettiğim kimseler. Keyifleri olursa bana da arada bir lokma ekmek veriyorlar ama aylarca arayıp sormuyorlar bir daha. Peki ama neden şimdi onlar firmada da sen değilsin? Karin, sana dert anlatmak Wesley'e dert anlatmaktan daha da zor. Ama bunun bir nedeni olacak herhalde. Neden? Şşt, yavaş ol Felix. Çocukları uyandıracaksın. Allah bilir nedenini. Bugün maalesef belirsiz bir süre için geziye çıkmışlarmış. Ne yazık ki tam da bugün önemli bir toplantıda bulunmaları gerekiyormuş. Bugün bir de işleri başlarından aşkınmış ki. Ne zaman ben kendilerinden bir şey isteyecek olsam hep böyle. Ama birkaç yıl önce bana rica üstüne ricada bulunurlar. Yolunuz düşerse ileride şöyle bir uğrayın lütfen, bizi memnun bırakmış olursunuz derlerdi. Şuna emin olunuz ki Aziz Hildebrand derlerdi, sizin reklamcılıktaki sonsuz görgü ve bilgilerinizi takdirden aciz değiliz. Sonra paraca da sizi memnun bırakacağımıza şüpheniz olmasın. Yeter ki siz karar verip ileride bizimle... Paraca memnun değil miydin peki? Memnundum tabii. Ama şimdi haydutlar. Belki de şimdi o kadar para vermekten kaçınıyorlardır. Ne münasebet, bizim meslekte çalışan herhangi bir kimseden daha çok para vermiş değiller ki bana. Yok canım hayır. Hep aynı sözleri işitiyorum. Reklamlarınızın artık çekiciliği kalmadı Sayın Hildebrandt. Orijinal değiller artık. Kısacası bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyorlar. Ama benim sayemde... Çocuklar! Sanki Virsana benim eserim değilmiş. Evet evet Virsana. Eğer ben metelik etmez bu malın öyle değersiz değil de tersine halis altın olduğunu reklamlarımla ispatı çalışmasaydım, bakalım 250 gram olsun satabilirler miydi? Ben ispat etmeseydim, anlıyor musun, ben. Ama şimdi artık orijinal değilmiş. Artık gerçekten de orijinal değilsin belki Felix. Niye? Wesley Salah'a öyle söyledi diye mi? Bu benim fikrim değil Felix. Senin reklamlar hala iyi olabilir bence. Hatta eskisinden de iyi belki. Tabii eskisinden de iyi olacak. Yıllar yılı bu meslekte az şey öğrenmedim ben. Ama işin can alacak noktası burada işte. Benim reklamcılığım fazla iyi. Fazla zekiyim ben. Oysa bugün zeki olmanın modası geçti artık. Halk kitleleriyle ilgili bütün işlerde olduğu gibi. Reklamcılıkta da böyle. Bugün her şey öylesine basit olacak ki en saman kafalıların bile kafasına girsin. Önüne geçmek imkansız bunun Karin. Reklamlarımı dinleteceğim kimseler ne kadar kalabalık olursa, söyleyeceklerimi de o kadar daha yalın kat bir dille söylemem gerekiyor. Hani 100 kişi kalkıp birlikte bir yere gitseler, içlerinde en yavaş yürüyen kimseye ayak uydururlar ya, sen de 100 kişiye aynı zamanda sesini duyuracak mısın? Bu 100 kişiden en kalın kafalısının bile anlayacağı sözler seçeceksin. Ama bu işin böyle olmaması gerek. Ama oluyor işte. Zaman bunu istiyor. Anlaşılan aptallar zeki olmaya zorlanamıyor da zekiler aptallaşmaya zorlanıyorlar. Yani ortalıkta öyle bir kanı var ki aşağıdakileri yukarıdakilere uydurmaktansa yukarıdakilerin aşağıdakilere uyması hem daha kolay hem daha iyi görülüyor. Ya zekiler buna razı olmazlarsa? Oluyorlar işte. 3-5 kişiye bir tekme, hadi dışarı. Tekrar toplumun içerisine dönmek istediler mi de zekalarına sırt çevirmeleri şart koşuluyor. Yalnız prensipten şaşmayacaksın. İnsanların tümüne, içlerinden en aptal birine nasıl davranırsan öyle davranacaksın. Onları sadece şuna alıştıracaksın. Bütün insanlar bir noktada birleşirler. Bu da taş çağı insanların düşünsel düzeyidir. Bilmem ki Felix, bu sözlerinle insanları olduklarından kötü görmüyor musun acaba? Nerede var şimdi bir taş çağı insanı? Herkesin içinde Karin. Herkes kendi taş çağı durumunu kendi içinde taşıyor. Tıpkı Goethe'sini de içinde taşıdığı gibi. İşin kötüsü, içindeki taş çağı insanının tarafını tutanlar destekleniyor da Goethe'lerinden olanlar çelmeleniyor. İşleri güçleştiriliyor ve alaya alınıyorlar. Çoğunluğun sırtından geçinenler hep böyle davranıyorlar. Ne var ki kitleden çıkar gözeten sonunda kendisi kitlenin kurbanı olur. Yıllar yılı halkın üzerinde işledik. Bize gereken biçimi vermeye çalıştık ona. Ama daha halkta istediğimiz ilk ihtiyaçları uyandırır uyandırmaz dizginleri de kaçırdık elimizden. Canavar kan kokusu aldı. Başa çıkmak imkansız artık. Canavarın önünden kaça kaça en gülünç aşırılıklara, en tatsız övgülere gelip dayandık. Ondan ötesi de yok artık. Şimdi artık olsa olsa bönlükler, aptalca iddialar ve en bayağı bilgelikler yarışı kaldı. Kısacası reklamcılıkta başkalarından öne geçmek için en aptalından daha aptalını bulup bütün kitleyi bu aptalın düzeyine indirmeye çalışmak gerekiyor. Bu da işte Wesley gibilerinin benden daha iyi üstesinden gelecekleri bir şey. Çünkü benden çok onlara uygun bir iş bu. Yani neden bu mu? Başka bir neden düşünemiyorum ben. Belki de herhangi bir neden bulmak, kendince bir açıklamada bulunabilmek için bu kadar kara görüyorsun durumu. Wesley'nin zamana uymak sözüyle anlatmak istediği bu işte. Aptallaşmak, kendini aşağıdakilere uydurmak. Dünyada yapamam ben bunu. Olduğumdan aptal görünemem. Sonra bu dolandırıcılığa, bu yalan düzenlere daha fazla da katılmak istemiyorum artık. Ama bunca yıl hayranlık duydun mesleğine. Hayranlık mı? Hayır, ben sadece işimi elimden geldiği kadar temiz bir şekilde yapmaya uğraştım. Hani gerçekten de ilginç bir işti benim için. Sevgili amcacığımın firmasında geçen o sıkıntılı savaş öncesi yıllarından sonra, hem değil mi ki ben çıraklık yıllarımda bu iş için hazırlanmıştım. Haliyle bu mesleğe atılacaktım. Sonra bu meslek sonsuz imkanlar vaat ediyordu. Ama böyle yapmakla başıma ne işler açtığımı bilemedim. İnan ki bilemedim Karin. Müşterilerde bazı mallara karşı ihtiyaç uyandırmak. 50 yıl önce bugün Amerika'da üretilen malların %50'sinden iz eser yoktu ortada. Ne demekti bu, düşün bir. Onu bırak, şu bizim kenti bir dolaşıp vitrinlere şöyle bir bak. Bakmayayım daha iyi Felix. Ha, bir bak da açıkça söyle bütün o ıvır zıvır şeylerden sana gerçekten gerekeni hangisi? Ama bunları şimdi söylüyorsun. Nasıl şimdi? Şimdi. Yeni bir şey alacak paramız yok da. Şu sıralarda elimiz biraz dar onun için. Şu sıralarda. Eskiden umursamazdın hiç. Eskiden. Evet. Öyle. Gidip Kersten'le konuşacağım ben. Kersten hep olduğu gibi göründü. Hep dürüst davrandı bana. Sonra kendisine bu kadar iyiliğim var. Kersten eli boş döndürmez beni. Aynı şeyleri Wesley için de söylemiştim. Ay yok, Kersten Wesley'e benzemez, mert adamdır. Belki de en iyisi ona şimdi telefon etmek, ha ne dersin? Bir şey elde edeceğini umuyorsan hay hay. Yalnız bizim telefonu bugün kestiler. Ne yapalım canım, 3-5 gün telefonsuz da yaparız. Beni düşünmezsen. Karin, her şeyin yeniden düzene gireceğini sanmıyor musun sen? Gene eskisi gibi olacağını, belki eskisinden de iyi. Sen sanıyor musun? Evet. Yeter ki gene eskisi gibi birbirimize arka olalım Karin. Öyle mi? Evet. Karin, en ufak bir şüphem yok. Her şey biliyor musun Karin? Neden yapıyorsun bunu bana? İnan ki elimden geldiği kadar uğraşıyorum ben. Hemen cesaretimizi yitirmemeliyiz. Bu bunalımı atlatmaya bakmalıyız. Öyle değil mi Karin? Tabii. Madem ki öyle istiyorsun. Bak, Wesley güvenilecek adam değildi. Öteden beri biliyordum ben zaten. Gidip Kersten'le konuşacağım. Kersten benim için United Tobacco'da mutlaka... 2 yıl önce yapılan teklifi kabul etseydim... bugün o firmanın reklam şefi olurdu. Olmaz, ben serbest çalışabilmeliyim. Serbest çalışarak gönlüme uygun işleri bulup yapabilmeliyim. Serbest, bugünkü gibi. Geçer diyorum bunlar, geçer Karin. Alt tarafı bir kriz işte. Kriz bu. Bir yılı aşkın bir zamandan beri sürüp giden bir kriz. Hiç değilse sen bu kadar acı konuşma. Affedersin. Acı konuşmak istemedim Felix. Bak, şimdi bizim yapacağımız şey sinirlerimize hakim olmaktır. Şu anda en çok bu lazım bize Karin. İlk büyük siparişi koparıncaya kadar dayanmamız gerekiyor. Bütün o kısır ufak tefek işler yerine bir büyük sipariş alsam bu yoksulluktan kurtulduk demektir. Arabayı satsan? Olmaz. Arabasız ben ne yaparım? Sen sanıyor musun yüzlerce kişinin bekleştiği direktörlerin kapıları önünde tramvaydan indiğimi görürlerse bir daha beni ciddiye alırlar? Öyleyse vergi dairesine git de bir süre arabayı kullanamayacağını bildir. 6 ay kadar. Olmaz işte. Ama neden yapamayacağımı anlattım sana. Çok geçmeden yiyecek için para bulamayacağız. Araba benim için çok önemli Karin, anla bunu. Ama insanın yemek yemesi, kira ödemesi ve giyinmesi de gerekiyor. Çocukları da sen düşün artık. Tabii, ben sana bir şey dediğim yok benim. Bir kenara birkaç para koymuş olsaydık. Nasıl kordun ama her şey böyle ateş pahasınayken. Hadi dedik şirin bir evimiz olsun, bir arabamız olsun, giyinebilelim, arada bir de tatil yapalım dedik. Şöyle doğru dürüst yiyip içelim, misafirlerimiz olsun, hiç değilse akşamları çıkıp biraz gezelim dedik. Sonra sanıyor musun ki çocuklar da parasız pulsuz büyüyor? Bırak Felix, çocukları karıştırma. Biliyorsun ki ben de senin kadar istedim çocuklarımızın olmasını. Sonra bizim mesleğin gerektirdiği masraflar da var. Unutma ki 1000 mark alıyorsam yarısından çoğu böyle masraflara gidiyor. Bu işe başladığında masrafın falan yoktu ama. Arabaya ihtiyacın yoktu. Öyle tam konforlu bir ev aramıyordun. Sonra yemek işinde de... Of, Felix, düşünmeyelim şimdi bunları daha iyi. O vakitler her şey yolunda, her şey düzenindeydi. Masrafsız, arabasız, kokteylsiz. Elimizden geldiği kadar gene bir şeyler biriktiririz. Nasıl biriktirilir para? Unuttuk o işi Felix. Hele sen. Bir gayem olsun da, o zamanki gibi bir gayem olsun, gene biriktiririm. O zaman da biriktirmemiş miydim? Biriktiren yalnızca bendim. Ben de ama. Gereksiz yere para harcadığımı hiç hatırlamıyorum. Bırakalım şimdi tartışmayı. Karin, sen niye üzüyorsun beni bu kadar? Neden üzeyim Felix? Bana cesaret vereceğin yerde cesaretimi kırıyorsun. Öyle mi? Sahi kırıyor muyum? Her şeyi yaparım da bunu asla Felix. Ama kırıyorsun. Halinde bir tuhaf, nasıl söyleyeyim, bir tuhaf soğukluk var, eziyor insanı. Sanki olup bitenler seni hiç ilgilendirmiyormuş gibi. Oysa eskiden bambaşkaydın. Şu son zamanda sık sık o eski günleri düşünüyorum. Seninle birlikte işe başlamıştık ya o günleri. Ne güzel günlerdi onlar değil mi? Seninle yan yana. Hala hatırlıyor musun? Ne kadar iyi. Hatırlıyor musun o günleri? Hatırlıyorum ya, hem de nasıl. İyi öyleyse. Sen eskiden böyle değildin Karin. Ya. Evet. Şimdi daha mı yaşlanmış görünüyorum? Yok canım, tabii ki yaşımız zamanla ilerledi ama bu değil benim söylemek istediğim. Yani diyorum ki sen, Karin, bana öyle geliyor ki hiçbir şey umurunda değil artık senin. Hayır Felix, hayır, bunu söyleyemezsin, doğru değil bu. Sahi doğru değil mi? Sanki hiçbir şeyi umursamıyorum artık, öyle mi? Evet, sanki sen, seni artık nasıl diyeyim, sadece işin yüzeyi ilgilendiriyor. Şu zamanı atlatalım da bir hafta sonundan öbür hafta sonuna, bir aydan gelecek aya, bu yıldan bir ötekisine çıkalım da diyorsun. Ama nasıl olursa olsun, nereye varacaksa varsın, sanki önemli olan zamanı geçirmekmiş yalnız. Felix, bazen düşündüğüm oldu kendi kendime. Acaba dedim. Acaba ne? Bilmem Felix, bırak kalsın. Beni bırakıp gitmeyi mi düşündün yoksa? Hayır Felix, hayır. Of Felix, ne diye bütün bunlardan konuşmaya başladık? Artık her şey mahvoldu. Mahvoldu. Her şey. Her şey. Hayır Felix, hiç düşünmedim bunu. Seni terk etmeyi asla düşünmedim. Bırak şimdi ağlamayı. Bak, al bir sigara yak. Al. İç sigaranı da bir yandan da sakin sakin konuşalım seninle, olmaz mı? Öyle hemencecik kendimizi... işitiyor musun Karin? Karin, gel seninle gene ta en baştan başlayalım. O zamandan bu yana hiçbir şey olmamış gibi mi? Büsbütün de öyle değil tabii, ama gene sımsıkı tutunalım birbirimize. Hani eskisi gibi, ha? Eski günler geçti artık. Ama gene geri gelebilir pekala. Hayır, gelmez. Felix, demin dedin ki eskisi gibi değilim. Evet, doğru. Değilim. Ama bunu daha önce bilmiyordum hiç. Bin bir türlü düşünce gelip geçti kafamdan. Ama hep bir tek düşünce baskın çıktı. Ne yapmalı ki her şey yeniden düzene girsin? Şimdi seninle nihayet bu mesele üzerinde konuştuktan sonra ancak şimdi anladım ki saçma benimkisi artık. Çünkü iş işten geçti artık. Az önce sen öyle halk kitlelerinden, onların duygu ve düşüncelerinin etkilenmesinden falan söz ederken birkaç dakikacık her şey gene eskisi gibiydi. Tıpkı eskisi gibi. Ama ben ne yaptım? Sana iğneli sözler söyledim. Seni kızdırdım, cesaretini kırdım. Öyleyse, oysa yapmak istemediğim bir şeydi bu benim. Gerçekten yapmak istemediğim bir şey. Ama Felix, başka türlü davranmak elimden gelmiyor artık. Ben bambaşka bir kimse oldum. Kendi kendimi tanıyamaz hale geldim artık. İçimde kopan bir şey var. Beni geçmişteki hayatımıza, o güzel hayatımıza bağlayan bir şey. Ben başka bir kimseyim artık bugün. O eski insan değilim. Bütün bu beklemekle geçen zaman süresince değişmedim sanmıştım. Ancak bugün seninle bu mesele üzerinde konuştuktan sonra anladım ki, ah Felix, keşke bütün bunlardan söz açmasaydık hiç. Benim sevgili Felix'im, zavallı Felix. Karin, bunlar senin kendi kuruntuların. Bak bana, iş ikimizde Karin. İkimizde o kadar. Eğer biz ikimiz istersek... Ben de candan istiyorum bunu Felix, ama elimde değil. İstiyorum hani bizi kurtaracak her şeyi yapayım diyorum. Bize bir faydası, herhangi bir şekilde yarara dokunacak her şeyi. Ama şimdi benim elimden geldiği kadarını başka herhangi bir kadın, başka herhangi bir kimse de yapabilir pekala. Rastgele bir otomat, rastgele bir robot da yapabilir. Öyle değil, rica ederim Karin, öyle değil. Önemli olan senin yapman. Benim mi? Benim mi? Ben neyim ki artık? Felix, bir şeyler yapmak istiyorum ama elimde değil artık. Hani bir şey hatırlamak istersin de hatırlayamazsın bir türlü, işte öyle. Biz de birlikte çalışırız hatırlamaya. Bir şey yapacağımız yok birlikte. Sen yalnızsın artık. Yalnız değilim, yanımda sen varsın. Artık gerekli olmaktan çıkarak gün güne kuruyan, canlılığını yitiren ve sonunda da ölüp giden bir organ gibiyim ben. Sana bir faydam olmayacak. Ne münasebet Karin? Ne münasebet mi? Daha ölmedim mi diyorsun? Henüz kalbim çarpıyor diye mi? Felix, insanın kalbi hissetme gücünü yitirdikten sonra da hayli zaman çarpar. Bir yerde okumuştum. Vücudumuzdaki hücreler 7 yılda bir kere tazelenirmiş. Benimse hücrelerim tazelenmişler de içlerindeki canlılık bu arada yitip gitmiş gibi. Kendim hiç farkında olmadım. Böyle bir şey olabileceğini aklımdan geçirmedim hiç. Yıllar yılı gözledim durdum tetikte. Hep sandım ki henüz iş işten geçmemiştir. Şimdiye kadar, seninle şimdi bu mesele üzerinde konuşana kadar böyle sandım hep. Bekledim durdum. Ama bilemedim ki, farkında olamadım ki beklemek yer bitirir insanı. Kalbi yıpratır, insanın eler tutar yerini bırakmaz, bir paçavradan ayırt edilemeyecek duruma getirir. Onun için eğer daha o vakit, daha beklemeye başladığım zaman, bekleyecek yerde, boyuna habire bekleyecek yerde seni bırakıp gitseydim, Şimdi bana ihtiyacın olduğu şu sıra sana dönebilirdim yine. Hani belki sapasağlam değil öyle. Belki yara berelerle dönerdim ama ruhuma bir şeycikler olmazdı. Bense gitmeyip yanında kaldım. Senin yanında ölüp gittim de ne sen ne ben farkında olmadık. Ta bugüne kadar. Ancak şimdi fark ettim ki ölmüşüm. Ölüp gitmişim de hiç haberim olmamış. Beni yıpratan, beni paçavraya çeviren geride kalan kötü yıllar değildi. Hayır, iyi yıllar. Öylesine iyi ki birimiz diğerimiz olmadan da yapabiliriz sandık. Karin, söyle bana, sana bakmadım mı ben? Elimden geleni yapmadım mı senin için? Evet, baktın. Çiçek gibi giydirdin beni. Harikulade geziler yapmamı sağladın. Arkadaşlarımın gelip gitmesine, kim akşamlar briç oynamama, piyano çalmama ses çıkarmadın. Beni olduğum gibi kabul ettin. Hatta kaprislerime bile saygı gösterdin. Ne istedimse yaptın hepsini. Yo Felix, rahat bir hayat denince akla gelen her şeye sahiptim. Yalnız bir tek şeyim eksikti. Bana, başkasına değil de bana ihtiyacın olduğu bilinci. İyi günlerde bunun en çok gerektiği zamanlar, her şeyi verdin de bana bir bu bilinci vermedin. Bu kötü günlerde ise kendiliğinden doğuverdi bu bilinç. Çünkü böyle günler insanları birbirine yaklaştırır. İnsan insana lazım olur. Ama biri gözcü dururmuş da öbürü demir yolu boyunca kömür parçaları toplarmış olsun. Sahi öyle yapmıştık değil mi savaştan sonraki ilk kış? Demek unutmadın hala. Ama iyi günlerde her şeyi parayla satın almak kolaydı. Bir şey mi gerek? Masa üzerine savruluyordu paralar. Ya da bir çek yazılıyor, böylece de mesele hallediliveriyordu. Ama bir şımartma olarak görünen bu davranış aslında bir yoksun bırakma biçiminden başka şey değildi. Bolluk olarak görünen şey darlığın ta kendisiydi gerçekte. Bense bekledim. Susamış bir kimse gibi bekledim hep. Ama senin baş kaldırdığın yoktu işlerinden. Korkunç bir çalışmaya kaptırmıştın kendini. Kendi elinle kendini işine gücüne tutsak yapmıştın. Bu tutsaklığından ötürü de gururundan geçilmiyordu. Benim için bir akşam tuvaleti, iki haftalık bir seyahatle evlenme günümüzde güller ve şampanyalara karşılık satın aldığın fil dişi kulene kapatmıştın kendini. Bense yalnızdım. Çocuklar? Çocuklar vardı ya. Çocuklar mı? Çocuklar. Ama öyle değil Felix. Benden esirgediğin şeyin yerini çocuklar tutamazdı. Evet biliyorum, birçok kadınlar var ki evlilikleri anlamını yitirdi mi çocuklarla avuturlar kendilerini. Bense asla beceremedim bunu. Derler ki körlerin pek hassas bir dokunma duyuları, adeta plastik bir işitme duyuları olurmuş. Ama bu onları avutmaya yeter mi? Yo Felix, çocukların sayesinde kavuştuğu mutluluk seninle aramızda beliren mutsuzluğu silip atamadı bir türlü. Hep yalnız kaldım o günler. Ve belki 100 defa, 1000 defa niyet ettim. Senden bu beni kurtaracak bir damla suyu rica edeyim. Sana diller dökerek, olmazsa dayatarak, tutsaklığından, kendi içine kapanmışlığından çekip alayım dedim seni. Bunun için kaç kere, kaç kere pencere gerisinde durup alnımı camlara dayadım. Her araba sesine kulak kabarttım. Bir anahtar şıngırtısı duysam heyecandan titreyerek bekledim. Antreden bir ayak sesi gelse ürpererek gözlemeye başladım. Sana söyleyeceklerimi önce dilimin ucunda tarttım. Yokladım hepsini bir bir. Bilmek istedim, bakalım yerinde iyi sözler mi? Senin o başarılarla perdelenmiş gözlerini açmaya el verecek mi diye. Seni eve gelirken görüyorum. Koltuğunda çantan, bahçeden geçerken bir çiçek koparıp atıyorsun. Zile basıyorsun, koşup kapıyı açıyorum. Mektup falan var mı diye soruyorsun. Şu ya da bu kimsenin telefon edip etmediğini öğrenmek istiyorsun. Seninle odaya giriyor, şapkanı alıyorum. Bir kadehçik konyak dolduruyorum sana. Sonra da bir kadehçik kendime. Sonra diyorum ki... Zıhati Felix, otursana. Hemen gidiyor musun? Bugünlük koşup durduğun yetmez mi ama? Senin için iyiden iyiye korkmaya başladım artık. Evet evet, korkmaya başladım. Kendini bu korkunç çarka kaptıracaksın diye. Senden önce niceleri kendilerini bu çarka kaptırdılar da kurtulamadılar bir daha. Bunu nereden mi çıkarıyorum? Sana bir bakmak yeter Felix. İnsanlıktan çıktın artık. Makineden farkın kalmadı. Tabii tabii Felix, bilmez olur muyum? Mesleğinde çalışkan olman gerek. İlerlemen gerek. Bizim için para kazanman gerek. Ancak kimi zaman düşünüyorum da bütün bunları pek öyle önemsemesen daha iyi olur gibime geliyor. Orası öyle. Önemli olmaya önemli şeyler. Ama Felix, kendini harap edecek kadar da önemli değildir herhalde. Bir konyak daha ister misin? Gördün mü? Böylesin işte. Saate bakar, saat kaç diye merak eder durursun. Her şeyin inceden inceye düzenlenmiş, planlanıp hesaplanmıştır. Kendin de o saat gibi makineleşip gittin artık. Bir saati kurarsın, sonra işlemeye başlar. Tamamen kendi kendine, özel bir iradesi, kişisel bir amacı olmadan. Ne kendi etkinliğinden, ne de dünyadan bir zevk almadan. Nereden mi anlıyorum? Bütün yaptıkların gösteriyor bunu. Ne yaparsan hepsinde bir amaç gözetiyor, bir yarar arıyorsun. Bir değeri olsun istiyorsun. Bir kadeh konyak içsen kan dolaşımını uyardığı için içiyorsun. Yüzmek bütün vücudu çalıştıran bir spor olduğu için yüzüyorsun. Yoksa öyle eskisi gibi bundan bir hafiflik, bir rahatlık duyduğun için değil. Yediğin portakalları, vitaminleri için yiyorsun. Felix, sen portakal yerken ne hatırlıyorum biliyor musun? Hani bir ara bana anlatmıştın, savaşta Afrika'daymışsınız da sen susuzluktan kıvranırken biri bir portakal ikram etmiş sana. Sen de o vakit dünyamızdaki nimetlerin değerlerinden habersiz hale geldiğimizi fark etmişsin. İşte Felix, sen de şimdi her şeyi böyle tabii görüyorsun. Onun içinde bir vakitler çölde bir portakal bulunca yaptığının aksine ne şaşırıyor ne de seviniyorsun. Ne de çalışmana bir an için ara veriyorsun artık. Mesleğin mi? Sana söylüyorum Felix, bize bu kadar iyi baktığına candan seviniyorum doğrusu. Bu yüzden minnettarım sana. Ama kim zaman da işte bir korku durup düşüyor içime. Bana getirdiğin çiçeklerden, bana aldığın elbiselerden, bana karşı gösterdiğin nezaketten, o kusursuz davranıştan birden kuşkulanmaya başlıyor. Başlayınca da artık pek bir zevk almaz oluyorum bunlardan. Bazen öyle hissediyorum ki Felix, hayli makineleştin artık. Yaptığın her işte gözüküyor bu. Bütün yaşayışını bir angarya haline getirdin. Ama bir kere alıştı mı rahatsızlık duymuyor insan. Hani öyle de alışıyor ki başka türlü yaşanmaz gibi geliyor. Yo Felix, yo. Böyle değildi hep. Eskiden daha başkaydı. Evet evet, daha güzeldi, daha canlıydı. O günleri hatırlamıyor musun artık? Umutsuzluğa kapılmak işten değil mi dedin? Bak bu doğru. Ama gene de umutsuzluğa kaptırmadık kendimizi. İşin şaşılacak tarafı da bu ya. Büyük bir şevk, cesaretle, güvenle birbirimize sarılmıştık. O dar günlerde tam manasıyla anlaşmış iki insandık sanki. Bir şeyden yılmıyordu gözümüz. Oturacak bir yerimiz desen yoktu. Yiyeceğimiz yoktu. Ne doğru dürüst bir kazancımız, ne de hali vakti yerinde akrabalarımız vardı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Hiç kimse çıkıp elimizden tutmadı bizim. Öyle olduğu halde çalışıp çabalayıp düze çıktık kendi gücümüzle. Yalnız ben değil Felix, İkimiz de sebat ettik. Hani bir ara amcan seni firmasına almak istemişti. Evet. Nasıl olsa açlıktan nefesi kokuyor. Bir lokma ekmeğe satar kendini diye düşünmüştü herhalde. Tabii tabii, çok iyi hatırlıyorum. Neredeyse amcanın teklifini kabul edecektin. Tek yaşayışımızdaki o güvensizlik, o ne olacağının bilinmeyişi sona ersin de nasıl ererse ersin. Ama teklifi kabul etseydin planlarından hayır kalmazdı. Amcanın yanında küflenir giderdin. Senin yükselmeye dünyada fırsat vermezdi. Evet Felix, nasıl olsa selamete çıkacağımıza seni temin edip bu fikrinden caydırmaya çalışmamış mıydım? Birkaç ay sonra da gerçekten çıkmıştık selamete. İlk siparişi almıştım. Oh Felix, bilsen ne mutluydum. Mutluluğumdan çıldıracaktım neredeyse. Seninle iftihar ediyordum. Hatırında mı? Nasıl birlikte çarşıya gitmiş, alışveriş etmiştik. Savaştan beri ilk defa yeni bir kundura alıyordun kendine. Bana da gümüş bileziği almıştık. Bu bileziği her takışımda bir madalya takmışım gibi geliyor. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun Felix? Yok, ne geçti eline deme öyle Felix. Bütün bunlar benim yapmam gereken şeyler değil miydi? Başka türlü davranmamın sana karşı, ne bileyim, sana karşı işlenmiş bir cinayetten farkı olmazdı benim için. Bir konyak daha içer misin? İnan bana, seni işinden gücünden çekip almak değil niyetim Felix. İstiyorum ki cansız bir insan haline gelmekten koruyayım seni. Sevmesini bildiği için kendisini sevebileceğin bir insan olarak kalasın. Henüz bu dereceye gelmedi iş. Ama o kuru, soğuk başarı havasının seni kuşattığını seziyorum. Kim zaman sana yaklaştığımda buz gibi bir üşüme hissediyorum. Oysa eskiden senin yanındayken kendimi dünyanın başka bir yerinde asla bulamayacağım bir güvenlik içinde hissederdim. İkide bir o birlikte geçirdiğimiz ilk yıllara gidiyor aklım. Gerçek başarılarla dolu günlere. O günlerde acı çekmiştik. Ama sevindiğimiz günler de olmuştu. Bugün sen ne acı çekebiliyor ne de sevinebiliyoruz. Durumumuz kötü mü diye soruyorsun. Sanırım henüz pek kötü değil öyle. Çok şey değişti. Sen artık eskisi gibi değilsin. Bütün bu işlere başladığımız zamanki o ruh var ya, işte o uçup gitti. Kala kala başarı kazanma yükümlülüğünün o bunaltıcı havası kaldı geriye. Bir zamanki avcı şimdi peşine düşülen bir av oldu. Ne gibi hatalar mı dedin? Bunun üzerinde bir hayli kafa yordum Felix. Şimdi öyle sanıyorum ki hata hedefe götüren yolları hedefin kendisi olarak görmemizdir. Affet Felix. Pek öyle dilimin dönmediği sözlerle meramımı anlatmak zorundayım. Benim gördüğüm, biz hayatımızda iki şeyi düpedüz birbirine karıştırıyoruz. Yanlış yere sanıyoruz ki içimizde uyanan ihtiyaçları bunlardan gönül rızasıyla vazgeçmeksizin de adeta zorla gidermek mümkündür. Bize mutluluk veren şeylerin bizi gerçekten mutlu kılmalarını istiyorsak aslında bunların pek öyle gerekli şeyler olmadıklarını bilmemiz gerek. Tabii konforlu bir evimiz olacak, bir arabamız, ev işlerine bakan bir hizmetçimiz, bir İtalya gezisi yapacak imkanımız, kentin en iyi dükkanlarından o nefis yiyecekleri satın alacak paramız olacak. Akşamları misafirler davet edebilecek, onlara şampanya veya Fransız konyağı ikram edebileceğiz. Ama ancak bütün bunları mutluluğumuza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Yoksa mutluluğumuzu bunlara değil. Bizse bu iki şeyi birbirine karıştırdık Felix. Bu yüzden de mutlu değiliz artık. Mutlu değiliz Felix. Sahiden değiliz. Biz ancak özgür olursak mutlu olabiliriz. Şimdiki gibi bir imkan gerçekleşti mi bir ötekine saldırmaya kalkarsak mutluluk yüzü göremeyiz bir daha Felix. Ne sen ne de ben. Hiç kimse. Bana kalırsa başarılar gözünü kamaştırdı senin. Davranışlarına sınır tanımaz oldun. Şansın yaver gitmişti. Bunu düşünmek bile bir korku salıyordu içine. Öyle bir korku ki başarı dalgalarının seni suyun yüzüne doğru çıkardığı ölçüde büyüdü, irileşti. Arkana dönüp bakmak, eski hayatımızın yoksulluğu, zavallılığı ve boğuculuğuna bir göz gezdirmek mi? Allah saklasın. Paniğe benzer bir korku baş kaldırdı içinde. Sonunda bütün rahatının, bütün mutluluğunun bir düş olduğundan, üzerinden silkip attığını sandığın o darlık ve yoksulluk içerisinde ansızın gene gözlerini açacağından korkmaya başladın. Sözlerimi doğrulamana hiç lüzum yok Felix. Biliyorum bunun böyle olduğunu. Çünkü kendi etimde, kendi ruhumda hissettim bunu. Bir girdaba kaptırmıştın kendini. Bilmediğin kıyılara sıçrayıp kendini kurtarmayı da gözün kesmiyordu. Yalnız birimiz hakkından gelemeyiz bu korkunun. Ama her ikimiz. O zaman işte uçup gider korkular. Sanki onlarla sadece düşlerde karşılaşmışsın gibi. Ve yanı başında uyanırsın korkudan. Önümüzdeki güzelim güne çeviririz gözlerimizi. Dönüp geriye. Bir vakit korku selinin baskınına uğramış. Ama şimdi taptaze, her zamankinden daha güzel serilmiş yatan topraklara bakarız. Evet mi dedin? Yapabilirsin tabii. Benimle mi? Benimle. Ben hazırım zaten. Aslındaysa gerçek şuydu. Sen asla gelmemiştin. Böyle bir konuşma asla geçmemişti aramızda. Seni çalıp da eve geldin mi? Koşup kapıyı açıyorum. Sen mektup falan var mı diye soruyorsun. Şu ya da bu kimsenin telefon edip etmediğini öğrenmek istiyorsun. Seninle odaya giriyor, şapkanı alıyorum. Bir kadehçik konyak dolduruyorum sana. Sonra da bir kadehçik kendime. Sana diyorum ki: Saat Felix, otursana. Şu drabilinde telefon etme işi. Saat kaç kuzum? 4'ü geçiyor. Kaç geçiyor? Fazla vaktim yok bir benim. Bir çeyrek kadar. Ne budalalık. Şu Stefanların telefon numarası kaçtı? 44-16-98 galiba. Ha? Bir dakika. Stefan. 44-16-89. 89-89-98 insan birbirine karıştırıyor. Sende de oluyor mu bu? Benim senin kadar sık telefon etmem gerekmiyor ki. Belleğim beni boşluyor artık. Açıkçası bu. Son zamanlarda bir kalburdan farkı kalmadı. Ne olursa hadi dibe. Öyle bir... Alo? Ben Hildebrand. Saygıyla selamlarım efendim. Acaba kocanız... Aya demek eve döndüler. Öyleyse yarım saate varmaz gelir görürüm kendisini. Öyle mi? O halde acele edeyim. Bu akşam mı? Tabii. Bir saniye müsaade buyurun efendim. Bu akşam için bir şey var mı? Bu akşam mı? Çabuk ol, takvime bak bakalım, var mı? Saatlerce telefonda bekletmeyelim kadını. Bugün ayın 26'sı. Hadi durma. Takvimde bir şey yazılı değil. Alo, dediğim gibi efendim, memnuniyetle. Hani pek emin değildim de bu akşam için acaba başka bir... Kocanız da aynı benim gibi dediniz. Tahmin ederim efendim. Ne yapalım, bizlerin alın yazısı. Peki efendim, öyleyse saat... Çok güzel, saat 8'de. 8'de görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Drabil telefon ederse lütfen söylersin. Saat 4.30 ile 7 arasında bizim sergi pavyonundayım. Ondan sonra Rayşof'a gidip yemek yiyeceğim. 8'e birkaç dakika kalıya kadar oradayım. Bana mutlaka telefon etsin hemen bugün. Peki Stefanlara ne diyeyim? Sen de beraber gelsen iyi olur, biliyor musun? Bugün hoş bir yabancı misafirimiz var. Bizim firmada çalışan eski bir kurt. Benim için önemli bir toplantı olabilir. Gelmem gerekiyor mu? Canın istiyorsa tabii. Mutlaka gene iş üzerinde konuşulacaktır. Dinlemek hoşuma gidiyor. Hoş bir toplantı olacak muhakkak. Stefanlar anlıyor bu işten. Bu gibi toplantıların nasıl düzenleneceğini biliyor. Daha vakitte var işte. Düşün, taşın sen. Karar verirsen atla bir taksiye. Rayşof'a gel. 7'yi çok geçirme ama, ha, tamam mı? Tamam. Sonra affedersin. Demin biraz sinirliydim telefon ederken. Rica ederim Felix, ne var affedecek? Yok, cidden müteessirim. Ama bir bilsen kafamın içinde öyle düşünceler var ki. Bu kadarı senin için fazla Felix. Kendini harap ediyorsun. Yok canım, bunun için korkmana hiç lüzum yok. Kendimi çok iyi hissediyorum, tam tornundayım. Benim demek istediğim sadece vücudunun sağlığı değil Felix. Benim söylemek istediğim... Nedir söylemek istediğim? Çalışmaktan başka bir şey düşünmez oldun. Öyle öyle, İyi ki öyle. Yoksa çoktan sıfırı tüketmiş olurdum. Artık bizim meslekte de rekabet başladı. O değil de Felix. Hani biliyor musun, daha çok senin mutluluğunu düşünüyorum. Biliyorum. Gerçekten biliyorum. O değil de Felix. Hani biliyor musun, bir korku var içimde. Öyle bir korku ki sanki sen bu gidişle o iş hayatı dediğin makinenin içinde belli bir görevi yapan bir parça haline geleceksin. Bilmem ki beni anlayabiliyor musun Felix? Anlıyorum Karin, tamamen, ama korkmana hiç lüzum yok. Sonra hepsinden önce benim mesleğimle ilgili yersiz sanılara kaptırmamalısın kendini. Siz kadınlar her şeyi başka gözlerle görüyorsunuz. Öyle. Ama siz erkekler de hep gözlerinizin bizim gözlerimizden daha iyi gördüğünü düşünmemelisiniz. Şekerim, benim 10 dakikaya kadar sergi sarayında olmam gerekiyor. Başka sefer olmaz. Hep böyle söylersiniz. Aslında şimdi çoktan yola koyulmuş olmalıydım. Çok geç kaldım. Felix. Söyle. Söyle, bir şey mi var? Yani bu akşam ben de gelmek istesem... 7'yi birkaç dakika geçe Rayşof'ta mı olacağım? Evet şekerim, ama geç kalma lütfen. Saat 8'de Stefanlar'da olmamız lazım. Derken çekip gitmiştin çoktan. Başarılarının ardı sıra koşmaya, yükümlülüklerinin boyunduruğu altında iki büklüm başarılar elde etmeye. Ne bahasına olursa olsun başarılar. Ve bu her Allah'ın günü böyleydi. Felix, neden bu kadar geciktin? Toplantı bitip tükenmek bilmedi. Her zaman böyledir zaten. Mektup falan var mı? Hem de bir yığın, işte orada. Kunich, Reckenwald ve Orta, Alois Vek... Kim bu Karin? Vekşayder? Hani geçen hafta telefon etmişti, sonra da... Evet. Vergi daire... muamele vergisini yatırdım. Yatırdım, cuma günü. Çok güzel. Kraus ve Schober. Bak hele, şu bizim Zweigel'den bir mektup. Hanidir sesi sadası çıkmıyordu. Kunich'ten bir ikinci mektup. Çok güzel. Yemek hazır mı? Saat 3'te bir oda olacağım ben. Hazır. Bak, sonra bu paket de geldi. Bu mu? Bu muhakkak o. Dur bakalım. Tabii tabii, demedim mi, kitap o, işte o kitap bu. Harika bir şey bu Karin. Yemeğe geliyor musun Felix? Müthiş bir şey bu. Çocuklar nerede kuzum? Uyudular bile. Bu vakte kadar onları bekletemezdim herhalde. Zaten hiç gördüğüm yok artık çocukları bugünlerde. Biliyor musun, müthiş bir kitap bu. İçinde Amerikan reklamcılığı ile ilgili en güzel 100 ilan var. İşte insan bunlardan neler öğrenmez. Bunların yanında bizim reklamcılığımız çocuk oyuncağı canım. Şimdi kitabı bırak da yemeğini ye Felix. Şunlara bak Karin, şunlara bak. Yemekten sonra. Bari yemekli olsun, dinlen biraz. Unut biraz şu işleri. Ben öyle yapıyorum ya Karin, yalnız kitabı gördüm de. Yemekten sonra bakarsın. Neredeyse bir otomattan kurulu bir saatten farkın kalmayacak. Özel hayatla bütün ilgini keseceksin. Geçici bir süre sevgilim. Yıllar değilse bile aylardan beri böyle. Gözün bir şey görmez oldu artık. Yok canım. Senin için iyi değil bu. Kendini harap ediyorsun Felix. Bu gibi tasalara kapılman güzel ama yersiz tasalar bunlar. Kendimi demir gibi hissediyorum. Allah'a şükür ki öyle Felix. Ama şu grafiğe bak ama Karin. Harika bu. Bir de şuna bak, şuna. Rica ederim Felix. Zaten ayda yılda bir yarım saat yüz yüze geliyoruz. Hiç değilse böyle zamanlarda başka şeylerden konuşsan olmaz mı sanki? Bilmem ki ne diye hala seninle birlikte yaşıyorum. Gerçekten ne demeye buradayım hala? Hayatımız böyle giderse bir cevap bulamayacağım bu soruya. O zaman bana başım alıp gitmek ya da ölmek düşer. Senin için hiçbir şey fark etmez nasıl olsa. Ama Karin, bütün bu sözler sadece bu kitap için mi? Haftalardan beri gelecek diye sevinip duruyordum. Nihayet şimdi elime geçti. Felix. Söyle. Söyle, ne var? Kitap için sevinmeni anlıyorum anlamasını ama Felix. Bak gördüm. Diyelim ki yeni bir şapka alsan kendine ya da bridge oyununda kazanmış olsan, sen de sevinmiyor musun? Seviniyorsun. Seninle şöyle bir konuşmak imkansızdı. Ya vaktin yoktu, ya yorgundun, ya da bir toplantıya yetişmen gerekiyordu. Ya da keyifsizdin. Ama ne zaman seninle konuşayım desem hep böyle. Ne zaman başlayacak olsam, sana o zamanlar söylemem gerektiğini sandığım şeyleri söylemeye kalksam. Ah, keşke söylemiş olsaydım. Senin o bitmeyen işlerinle kendine güvenim ve iyimserlik duygularından örülü bir duvara tosluyordum hep. Hayır, seni anlıyorum. Ben de evde rahat bir akşam geçireceğimi düşünerek sevindim hep. Ama inan ki bugün Wesley ile oturup bu işi enine boyuna konuşmam gerekiyor. Biliyorsun Wesley yarın sabah erkenden gidiyor. Ricalarım bir türlü ulaşamıyordu sana. İkide bir kayıp sarp duvardan düşüyordum yere. Sanki sen kaypak bir duvardın da ben bu duvara tırmanmak istiyordum. Ama tek bir yenilgiye bile uğramamışım gibi yeniden başlıyordum tırmanmaya. İçimde öyle bir kanı vardı ki başaracağım diyordum kendi kendime. Nihayet sana açılan bir kapı bulacak, seni ruhunun en derin köşesinden kavrayacak, senin için, bizim için duyduğun endişelere yüreğinde bir yer vermeni sağlayacaktım. Hep yeni baştan başlıyordum Felix. Ama Karin. Bu duvara tırmanmaya uğraşıyordum Felix. Ama Karin. Ama boşuna. Boşuna. Bezginlikten başka bir şey geçmiyordu elime. Yalnızlığım gittikçe büyüyor. Her geçen gün daha bir umutsuz eve dönmeni bekliyor, yolunu gözlüyordum. Ne var ki sen eve döndüğünde bakıyordum, sen değil de senin kabuğundu karşımdaki sanki. Ve öyle sanıyorum ki işte o zamanlar ben de başladım ölmeye. Karin, sen neler söylüyorsun? Hiçbiri doğru değil bunların. Söyle hadi, bütün bunlar doğru değil de. Söylesene Karin, söyle. Karin. Karin. Ama ne yazık ki doğru. Gerçekten doğru bile olsalar unuturuz bunları. Yeni baştan başlarız. İspat ederiz bunların doğru olmadıklarını. Artık hiçbir şeyi unutamayız. Peki neden bütün bunları bana o zaman söylemedin, henüz vakit varken? Söyledim. Ya da hiç değilse söylemeye çalıştım. Ama sen beni konuşturmadın ki hiç. Ya da beni anlamak istemedin. Söyle Karin, henüz geç değil de. Çok geç. Yani ayrılalım mı diyorsun? Ayrılmakla bir şey elde edeceğimi zannediyor musun? Hayır, ben sadece seni düşünmüştüm. Seninle mutlu değilim. Ama bu demek değil ki sensiz mutlu olabilirim. Öyle olsa bile çocukları ne yapacağız? Öyle tabii. Bütün bunlara rağmen öyle sanıyorum ki en iyisi bir karar vermemiz. Neye? Ne yapalım peki? Ne yapalım Karin? Ne yapalım?